Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już od prawie minuty czwarta. Dziś czwartek, 4 lipca, 186 dzień 2024 roku. Słońce wzejdzie już za 20 minut, a zajdzie o 20.59. Imieniny obchodzą dzisiaj Malwina i Teodor. Najserdeczniejsze życzenia dla świętujących. Audycję Coś mi świta realizuje Filip Wolski, a wita się z Państwem Rafał Wodziński. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bob Marley swoją pozytywną muzyką niech wpłynie na Państwa dzisiaj, ponieważ pogoda nie będzie sprawiała powodów do radości. Fronty atmosferyczne sprawią, że dziś w Polsce nie zabraknie padów deszczu i lokalnych burz. Nie będą jednak tak silne jak w poprzednich dniach. Będzie można również liczyć na słoneczne chwile. W czwartek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Po południu na północnym zachodzie oraz wschodzie i południowym wschodzie także burze, lokalnie i grad. Temperatura maksymalna do 18 stopni na północnym zachodzie, około 22 stopnie w centrum, do 24 stopni na wschodzie, a w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni, czyli jak w niebie. Just like heaven i The Cure już teraz w Trójce. Grooves in the heart.

Noel Thomas David Gallagher, tak się nazywa ten pan. Open the door, see what you want. To już za nami w Trójce. See what you find, oczywiście. To miałem na myśli. 25 minut po godzinie czwartej. Jeśli chodzi o to, co przed nami dziś w Trójce, to na pewno już od godziny szóstej będzie. Zapraszamy do Trójki, a w tym programie sięgniemy po jak zwykle najlepszą muzykę, jaką serwujemy Państwu na antenie programu trzeciego, ale także najciekawsze informacje. Będzie o protestach w całym świecie, o tym, co dzieje się i co ma wpływ na sytuację geopolityczną. Jakie protesty są najskuteczniejsze, o tym będzie na pewno mówił Państwu Robert Grzędowski, ale także posłuchamy ciekawego materiału. Przed nami natomiast już teraz Pretenders i Love w programie trzecim Polskiego Radia. Thank you. Daryl Hall, John Nates i Out of Touch w programie trzecim Polskiego Radia. Kolejny etap w karierze naszego sędziego Szymona Marciniaka. UEFA zdecydowała, że będzie on sędzią technicznym na meczu Portugalia-Francja. W tej rundzie nie posędziuje więc żadnego spotkania na boisku. Chociaż niewykluczone, że może dostać półfinał, ale to nie jest wcale takie proste. Wybór sędziów na najważniejsze mecze to jest bardzo ciekawa potyczka pomiędzy nimi samymi. Najciekawsze ćwierćfinałowe mecze Hiszpanii z Niemcami i Francji z Portugalią poprowadzą sędziowie z Anglii, Anthony Taylor i Michael Olivier. Przy tym drugim spotkaniu będzie właśnie pracował Szymon Marciniak. UEFA wyznaczyła go do roli sędziego technicznego. Obsady na pozostałe dwa ćwierćfinały zostaną ogłoszone oficjalnie właśnie dzisiaj, ale polskiego arbitra w nich nie będzie. Obsady sędziowskie są bardzo ciekawe. Forma sędziego, jego trafność podejmowania decyzji, komentarze, narracja w mediach. Są także brane pod uwagę wypowiedzi zawodników i trenerów. To wszystko składa się na wybór sędziego do meczu. Także życzymy Szymonowi Marciniakowi powodzenia, a na antenie Trójki Krzysztof Zalewski. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Teraz powiedz. uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. I Incubus, coś mi świta w Trójce. Dwóch turystów z Chin zaciekle walczyło o pierwszeństwo wykonania tak zwanego selfie ze szczytem na Mount Everest. Nagranie bójki trafiło do sieci. Zdjęcie na szczycie Mount Everestu to nie lada trofeum dla wielu podróżników, którzy do tej pory z roku na rok coraz częściej pojawiają się na dachu świata. Po bardzo restrykcyjnych limitach dla turystów szlaki tej najwyższej góry są dostępne tylko dla wybranych turystów. Wiele osób odpuszcza tę tłaczkę na szczyt i wybiera położone niżej trasy widokowe, z których dokładnie widać słynną górę. W tego typu miejscach możemy spotkać się jednak z wieloma innymi turystami, czy też podróżnikami, którzy dokładnie mają takie same plany jak my. A zrobienie tej wymarzonej fotografii może właśnie prowadzić do bójki. Turyści z Chin zostali poproszeni zaproszenie przez wspólnego przewodnika o zapozowanie do zdjęcia. Chcieli zrobić sobie selfie z Mount Everest, co wymagało od nich znalezienia idealnego miejsca, aby ta cała góra zmieściła się w kadrze. Nie mogli jednak porozumieć się i ustalić, który z nich będzie stał w bardziej widocznym miejscu. I tak też doszło do potyczki między turystami, no, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, czyli pewnie skorzystał na tym przewodnik, który no, mniej się zdenerwował całą sytuacją niż obaj panowie. A wiadomo, że nerwy źle wpływają na nasze zdrowie, tak więc bądźmy optymistyczni dzisiaj, drodzy państwo, przez cały dzień. I już teraz przed nami Aaron Fraser, Easy to Love. Baby, take my I Loveful i legendarny przebój Cardigans w Trójce na 9 minut przed godziną piątą, a skoro przy miłości jesteśmy, to warto zwrócić uwagę na to, że w dzisiejszej audycji Przysłowie już po południu w Trójce gościnią będzie Tosia Kopyt, psycholożka, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz edukatorka seksualna, autorka książki Skąd się biorą dzieci. Ale tak naprawdę w tej audycji będziemy rozmawiali o języku seksu. To będzie właśnie w audycji Przysłowie już od godziny 12 na antenie programu trzeciego, a przed nami już za chwilę, jeszcze przed godziną piątą, pojawi się Lenny Kravitz, ale wcześniej The Weeknd i Save Your Tears.